नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले रविवार को हम एक छोटे से सत्संग रखा श्री नानु भाई का घर का मैदान पर। उसमें एक भक्त मुझसे पूछे, क्यों हम मंदिर जाएंगे, उसका प्रयोजन क्या है। मतलब जो पूछने वाले थे तो भक्त थे, लेकिन मुझको बताया कि कुछ लोग ऐसे ही पूछते। तो लोग जो ऐसे बोलते वो वास्तव में पूछते नहीं। ऐसे लोग का उद्देश्य है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, क्यों हम मंदिर जाएंगे, वो अर्थ नहीं है ऐसा पूछना। उद्देश्य है कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, वहां जाने का जरूरत नहीं है, हम नास्तिक नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान सर्वव्यापी है तो मंदिर जाने का जरूरत नहीं है, ये ऐसे लोग का सिद्धांत है, अपसिद्धांत, उल्टा सिद्धांत। लेकिन भगवान जो है वो सर्वव्यापी है। वो भगवान श्री कृष्ण कहते भगवद गीता में, माया तथा मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्छिन मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहं तेषु वस्तुतः। श्री कृष्ण बोलते है कि इस जगत मेरा अव्यक्त रूप है, जिसमें मैं सर्वव्यापी हूं। सब प्राणियों, सब वस्तुओं मेरे अंदर में है, परंतु मैं फिर भी अलग हूं। सब तो मुझ में अवस्थित नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण और भगवान सर्वव्यापी है, परंतु उनकी व्यक्तित्व भी है। ये चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेद भेद दर्शन है। भगवान सर्वव्यापी है और वे परम पुरुष सच्चित आनंदमय विग्रह भी है। अंडांतरस्त परमानुचयांतरस्थम, वे गोलोक एवं सत्य अखिलात्म भूत, वे गोलोक निवासी है, वे सब वस्तुओं के अंदर में है, परमाणु के अंदर में भी। तो वो भगवान जो सर्वव्यापी है, उनका विशेष दिव्य रूप भी है, और वो भगवान हमको आदेश देते हैं मंदिर जाना, इनकी पूजा करना। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद में एक पूरा अध्याय में, जिसमें श्री कृष्ण संक्षेप में पूजा विधि का वर्णन करते और किनकी पूजा करना, इनकी। भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि मेरे सामने, अर्थात मैं विग्रह के रूप में, मेरे सामने नाचना, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। और उस अध्याय में भी वे सर्वोच्च प्रकार की पूजा इस तरह बोलते हैं श्री कृष्ण मद भक्ता पूजा भादी का, कि मेरी पूजा करने से मुझको पूजा और सभी सामग्री अर्पण करने से मैं और भी अधिक प्रसन्न हूं यदि मेरे भक्त की पूजा होती है। तो इस विषय के बारे में मंदिर नहीं जाना लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद कही बा मंतव्य की कि ऐसा प्रचार हो रहा है मंदिर मत जाओ, मूर्ति पूजा मत करो, तो फिर भी आज तक लाख लाखों विश्वासी जन मंदिर जाते हैं और महान महान आचार्यों जो भारतीय संस्कृति के मुख्य मार्गदर्शक हैं अर्थात शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, वो सब तो स्वयं मूर्ति प्रतिष्ठा और मंदिर स्थापन की थे। तो क्या हम सब महान महान आचार्यों और शास्त्र और भगवान स्वयं का मत पालन करेंगे या एक और किसी भी दूसरे व्यक्ति का? चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं किसी मंदिर स्थापन नहीं किए, वे गृहस्थ लीला में स्वयं शालग्राम पूजा की और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात पूरी धाम निवास किए थे और पूरी धाम में प्रत्येक दिवस पर जगन्नाथ का दर्शन के लिए श्री मंदिर गए थे और स्नान यात्रा से रथ यात्रा दिवस पर तक भगवान जगन्नाथ उनका दर्शन प्रदान नहीं करते हैं श्री मंदिर में। तो उस समय जिससे भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान विष्णु का दर्शन मिलेंगे उसी समय अनवसर, उस समय अनवसर बोलते, तो चैतन्य महाप्रभु तो निकटस्थ प्राचीन तीर्थ अलारनाथ गए थे जिसमें अलबारनाथ प्राचीन विष्णु मूर्ति स्थापित है। तो इस प्रचार कहां से आते है कि मंदिर नहीं जाना, मूर्ति पूजा नहीं करना? एक प्रभाव है आधुनिक दोष मिश्रित वैदिकी संस्कृति में जो हिंदू संस्कृति का नाम में चलती है, तो एक महान प्रभाव है मुसलमानों का मत, इस्लाम धर्म में किसी मूर्ति की पूजा करना हराम है। तो चैतन्य महाप्रभु का एक लगभग समकालीन संत थे जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध है आज तक, संत कबीर, जिनका इतिहास पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे परंतु वे हिंदू जैसे थे, तो उनका एक वचन है कि पत्थर पूजा से यदि हरि मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। अर्थात उनका विचार में श्री विग्रह श्री मूर्ति केवल पत्थर से या लकड़ी से या अष्ट धातु से गठित है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। इस वचन से वो कभी स्थापन करना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा मूर्खता है। और उस समय के और कितना 300 साल के बाद एक स्वामी दयानंद था आर्य समाज के प्रवर्तक, जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बोलते तो कुछ नहीं है, क्या है ये? वो बोलते वो वैदिक नहीं है। परंतु सर्वोत्तम शास्त्र श्रीमद् भागवत में मूर्ति पूजा का विस्तृत वर्णन है और कि विशेषकर द्वारपर युग में वो मूर्ति सेवा युग धर्म था वो वर्णन भी है श्रीमद् भागवत में। कृतेय अध्यायतो विष्णुं त्रेतायो यज्ञतो मखाय द्वापरे परिचार्यायं कलोथ हरि कीर्तनम्। सत्य युग में युग धर्म अर्थात सबसे योग्य अनुकूल पद्धति धर्म पद्धति ध्यान था। त्रेता युग में यज्ञ यज्ञ अनुष्ठान करना, द्वारपर युग में परिचार्या, इस पद का प्रसंग में परिचार्या शब्द का अर्थ है मूर्ति सेवा, और कलि युग में हरिनाम संकीर्तन। चूंकि कुछ लोग थोड़ा जनप्रिय है और लोकमान्य है इसलिए उनका प्रभाव होता है, परंतु वैदिक विचार विमर्श में सब कुछ गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए। शास्त्र तो परम प्रमाण है परंतु केवल संस्कृत पांडित्य से शास्त्र का अर्थ समझना संभव नहीं है। उसका एक कारण है कि परोक्षवाद ऋषय परोक्ष मम च प्रियम। भगवत में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषियों परोक्ष रूप से बहुत कुछ बोलते हैं, अर्थात जो वे बोलते हैं वो सब समझना पूरा स्पष्ट नहीं होते। बहुत शास्त्रों में हम देखते हैं कि परम सत्य का वर्णन है ब्रह्म शब्द से, उसका ब्रह्म शब्द तो अर्थ बहुत प्रसंगमय है, सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान, परंतु सबके लिए एक ही ब्रह्म शब्द का अर्थ है भगवान, और सबके लिए स्पष्ट नहीं है। यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषद तदप्य अनुभा, बहुत से लोग विचार करते हैं, बड़े बड़े पंडित भी, कि ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रह्म ज्योति, परंतु ब्रह्म शब्द का पूर्ण अर्थ है ब्रह्म स्वरूप। तो गुजरात में एक व्यक्ति जो लोग बोलते हैं वो ब्रह्म स्वरूप है, परंतु ब्रह्म स्वरूप है कृष्ण भगवान, कोई मार्त्य जीव नहीं है। भगवान कृष्ण का बुढ़ापा कभी भी नहीं होता। आप कभी देखा कि भगवान कृष्ण तो वृद्ध हो गया? ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण इनका लीला विलास करने का समय 5000 वर्षों के पहले, तो इस धराधाम 125 वर्षों तक यहां रहे, और जब कुरुक्षेत्र में थे पार्थ सारथी के रूप में, तो उस समय उनका जीवन आयु 100 साल के अधिक हो गए है, तो फिर भी उनका रूप एक युवक जैसे था, क्योंकि कृष्ण तो कभी भी काल का प्रभाव में नहीं है, वे कालेश्वर है, उनका रूप है सच्चिदानंदमय, उसमें कुछ ह्रास हानि कभी भी नहीं होते। तो ब्रह्म स्वरूप है श्री कृष्ण। तो शास्त्र तो केवल पांडित्य से या कल्पना से या हेलना से समझना संभव नहीं है। ऐसे लोग जैसे वो कभी बोलते है कि मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, तो ये है शास्त्र अवहेलना है। और शास्त्र का अर्थ परम सत्य को समझना इस प्रकार संभव नहीं है। तो शास्त्र कैसे समझना है? गुरु के चरण पर, और क्या करना है? प्रणिपात, तद्विधि प्रणिपात है ना, प्रणिपात करते हैं। प्रणिपात का मतलब प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो अति नम्रता से गुरु सेवा करना है। नम्रता केवल अभिनय जैसे नहीं है, तो ऐसे समझना होने चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं, कुछ नहीं समझता हूं, तद विज्ञानार्थम सगुरु में वा अभिगच्छत। विज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य से गुरु के पास जमे परिप्रश्न न, तो परम सत्य के बारे में समझना उत्सुक होने चाहिए। ऐसा है, हम देखते हैं बहुत सारे लोग किसी भी खेते हुए गुरु से दीक्षा लेते हैं, परंतु ऐसे खेते हुए शिष्यों की कुछ भी आग्रह नहीं है परम सत्य के बारे में पूछना, और पूछ के भी वो खेते हुए गुरु अनुत्साही है उत्तर देना, और अयोग्य भी है उत्तर देना। तो आजकल जो गुरुगिरी और शिष्यगिरी हो रहे हैं, सब एक प्रकार का व्यापार जैसे है। तो गुरु को कुछ प्रणाम ही देना है, कुछ प्रशंसा करना है, और गुरु तो आशीर्वाद देते है, जिसका आशीर्वाद से कुछ भी फायदा नहीं होता। और और सेवा, तो इस प्रकार शास्त्र गुरु सेवा करने चाहिए। इस प्रकार शास्त्र का अर्थ समझना संभव है। यस्य देवे परा भक्ते यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम श्लोक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है कि जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान में और पूरी श्रद्धा है गुरु में, तो ऐसे व्यक्ति का हृदय में सर्व शास्त्र के अर्थों प्रकाशित होते। तो यदि हमारी सीमित संकुचित स्थूल बुद्धि से विचार करेंगे तो श्रीमूर्ति है पत्थर या अष्ट धातु या लकड़ी, परंतु श्री विग्रह है स्वयं भगवान। अचिंत्य खलु ये भाव नथांस्तर्केण योजयत् प्रकृतेभ्यः परं यच्त तदचिंत्यस्य लक्षणम्। तो कैसे वो मूर्ति जो सामान्य वस्तुओं से गठित है, तो कैसे वो भगवान ही है, ये विषय अचिंत्य है। अर्थात हमारी तुच्छ बुद्धि के अतीत है। तो फिर भी ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वो शास्त्र का विचार है। और वास्तव में बहुत प्रमाण है कि श्री मूर्ति भगवान ही है। लोग ऐसे ही बोलते क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है। तो कैसे भगवान इनके भक्तों का प्रेम परस्पर रूप देते हैं, बहु प्रमाण है। वो ऐसा नहीं है कि केवल भक्तों भक्ति करते हैं और भगवान चुप रहते हैं। आदान प्रदान होते हैं भक्तों और भगवान के बीच। वो भक्तों में जिसमें पूरी श्रद्धा है, तो भगवान के साथ श्रीमूर्ति भगवान के साथ वार्तालाप करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में एक पूरा अध्याय का वृत्तांत है साक्षी गोपाल का। तो कैसे एक गोपाल विग्रह जो वृंदावन में वृंदावन धाम में विराजमान थे, तो इनके भक्त का आदेश से पैदल से पूरा दक्षिण भारत तक चले गए और एक गांव का विवाद में साक्षी दिए थे। तो इसलिए उनका नाम है साक्षी गोपाल। और वो विग्रह अभी तक पूरी धाम के पास है, दक्षिण भारत से तो फिर चला गया वो साक्षी गोपाल विजयनगर से तो पूरी धाम गए, और पूरी से थोड़ा दूर में अभी विराजित है एक गांव जिसका नाम है साक्षी गोपाल। तो इस प्रकार बहुत प्रमाण है कि भगवान तो केवल प्रतिमा नहीं है, भगवान तो भगवान ही है, परंतु इस प्रकार का प्रमाण तो नास्तिक लोग चूंकि वे नास्तिक है इसलिए तो ग्रहण नहीं करेंगे। वो नास्तिक लोग बोलते हैं कि यदि भगवान मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसको विश्वास करूंगा, परंतु भगवान हमारा दास नहीं है कि यदि भगवान तो भगवान हमारा आज्ञा पालनकारी नहीं है। दुर्योधन ऐसे था, दुर्योधन पूरे जीवन में बहुत बार सुने कि श्री कृष्ण है परम सत्य परम ब्रह्म परम पुरुष परमेश्वर, परंतु विश्वास नहीं किया। तो एक बार वो दुर्योधन निर्णय किया कि ओ कृष्णा वो मेरे विरुद्ध है, और वो कृष्णा पंच पांडव के प्राण है, तो मैं उसका गिरफ्तार करूंगा और फिर वो सब पांडवों तो पूरा हताशा हो जाएगा। तो ऐसे ही संकल्प किया और भगवान कृष्णा उनका सभा में प्रवेश किया और दुर्योधन को बोला कि मुझको गिरफ्तार करने चाहते हो, खींचना चाहो तो खींचो। फिर दुर्योधन गए उसको पकड़ने के लिए, फिर देखा ओ आ गया, ओ ओ ओ ओ कितना कृष्णा है, बहुत रूप प्रकट किए थे एक ही समय। तो फिर भी दुर्योधन विश्वास नहीं किया कि ये भगवान है, तो प्रमाण साक्षात प्रमाण देख के भी तो सोचा कि ये कुछ जादू करते हैं, कुछ जादू करते हैं और ऐसे ही और साई बाबा जैसे लोग हैं जो तो विश्वास नहीं किया कि कृष्ण ही भगवान ही है। तो श्री कृष्ण की पूजा मंदिर में होने चाहिए, श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, लेकिन हर एक काम के लिए उचित स्थान है। तो भगवान की पूजा सर्वत्र सर्वदा सर्वथा होनी चाहिए, परंतु लोग जो ऐसे ही बोलते क्यों हम मंदिर जाएंगे, भगवान सर्वव्यापी है, तो ऐसे हम किसी भी जगह में भगवान की पूजा कर सकते, तो ऐसे लोग तो कभी भी कहा भी नहीं भगवान की पूजा करते। और एक मंदिर है जिससे सब भक्त समागत होगा, भगवान की स्तुति करते सेवा करते, और उस मंदिर में ऐसा वातावरण है जो अनुकूल है भक्ति के लिए। एक उदाहरण है कि विद्युत सर्वव्यापी है, हम ऐसे साइंस क्लास में सीखते विद्युत सर्वव्यापी है, तो आपका मोबाइल जब डाउन होते है तो उसको रिचार्ज करना है, तो ऐसे आप क्या बोलते हैं चार्जर ऐसे ऐसे पकड़ लो, तो विद्युत सर्वव्यापी है तो ऐसे तो प्लग में देना पड़ेगा और वहां से विद्युत मिलेगा। तो इस प्रकार भगवान सर्वव्यापी है, परंतु हम कैसे भगवान के साथ युक्त होंगे, उससे मंदिर स्थापित होते हैं। जो परमहंस वैष्णव है वे सर्वत्र भगवान का दर्शन सदैव करते। न देखे थर्मूर्ति श्लोक है चला चल सर्व जंगम देखे न देखे थर मूर्ति सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो शुद्ध भक्तों सब कुछ जगत में देखते हैं, परंतु वे सदैव कृष्ण भगवान स्फूर्त है, इस प्रकार सदैव दर्शन करते हैं। एक बार एक अभक्त पाश्चात्य जगत में, एक अभक्त पत्रकार ऐसे व्यक्ति शिल प्रभुपाद से पूछे कि आप क्या भगवान को देखते हैं? शिल प्रभुपाद, हाँ सदैव देखता हूं भगवान को, परंतु हम ऐसे शुद्ध भक्त नहीं है, और जिससे हमारी भक्ति भावना बढ़ेगी इसलिए हमें मंदिर जाना है जिसमें वो वातावरण है भक्ति करने के लिए। श्रील प्रभुपाद और एक इस विषय के प्रसंग में एक और उदाहरण दिया था कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन हम भगवान की सेवा करने चाहते हैं, तो यदि हम विश्व रूप को श्रृंगार करने चाहते, पोषक देने चाहते है, तो पूरे दुनिया में सब मिल का कपड़ा, सब कपड़ा जो दुनिया में है तो काफी नहीं होगा तो विश्व रूप को पोषक देने के लिए। इसलिए भगवान ऐसे रूप जो हमारे लिए सुविधा है, ऐसे रूप में प्रकट होते जिससे हम भगवान को पोषक अर्पण कर सकते, भोग नैवेद्य चपाती दाल इत्यादि हम भगवान को अर्पण करते, और शीतकाल में हम भगवान को ऐसे शीत के लिए उसी प्रकार का भोजन जो शीतकाल के लिए योग्य है उसी प्रकार हम भगवान को देते हैं। ग्रीष्मकाल में भगवान को ऐसे कच्चा आम का शरबत ऐसे चीज भगवान को हम देते हैं, क्योंकि भगवान सेव्या है, हम सेवक है और वे सेव्या है, अर्थात वो ही यथार्थ पात्र हमारे सेवा के लिए। और ऐसे और भी लोग बोलते हैं कि मंदिर बनाने का जा रहा है क्या, हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल तो है, उसका जरूरत भी है समाज में, लेकिन प्राचीन भारत में है हॉस्पिटल ऐसे ही तो कुछ वर्णन नहीं है, लगते कि उसका जरूरत नहीं था। प्रसूति तो उसलिए व्यवस्था थी, और बीमारी के लिए तो प्रबंध था सब कुछ के लिए, लेकिन बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनाना और हेलीकॉप्टर से हार्ट अटैक पेशेंट लाना ऐसा जरूरत नहीं था। तो एक्चुअली हार्ट अटैक तो एक दो पीढ़ी के पहले तो बहुत कम था, क्या ये लोग बोलते हैं कि आधुनिक सभ्यता में इतनी प्रगति है, लेकिन पूर्व काल में तो कैंसर तो नहीं था, हार्ट अटैक नहीं था, बीपी तो नहीं था, कि बेटा को बाप मरेगा तो वो नहीं था, तो कैसे प्रगति हो रही है। और कि लोग कहेंगे कि श्री मूर्ति की पूजा और मंदिर जाना का जरूर नहीं है, ऐसा तो वो ऐसे बोलना भी नहीं था। और आजकल हम सोचे हम वो बहुत प्रगत है, पूर्व काल के लोग सब मूर्ख थे, और इसलिए भगवान को विश्वास किया। तो हम बड़ा विद्वान है, हम जानते हैं कि कोई भगवान नहीं है। ऐसे लोग तो मूर्ख ही है, परम मूर्ख, परम जिनका विश्वास नहीं है परमेश्वर में, वो व्यक्ति आपन को सोचे मैं परम हूं, वो परम ही है, वो परम मूर्ख है और कुछ नहीं। तो और क्या लगा इसके बारे में? तो ऐसे लोग रहेंगे और खाली युग का प्रभाव और ज्यादा हो जाएगा और नास्तिकों का संख्या और भी बढ़ेगा। उसका एक कारण है कि लोग धार्मिक नेताओं, बड़े बड़े साधु, तो उनके चरित्र तो साधुवाद नहीं से साधुवाद नहीं है। लोग जो साधु है तो बाद में एक पता निकाल जाते है कि वो साधु नहीं है, वो एकदम नीच व्यभिचारी है। तो लोग जिनकी श्रद्धा थी ऐसे लोग में ही तो नास्तिक बन जाते हैं बहुत। परंतु क्योंकि कुछ लोग जो भगवान के बारे में बोलते हैं तो वास्तव में एक नंबर राक्षस शैतान है, तो वो तो कुछ भी प्रमाण नहीं है कि कोई भगवान नहीं है। ऐसे तर्क बुद्धिमान नहीं है। अगर राष्ट्र में शांति नहीं है और हिंसा प्रति हिंसा होते हैं तो शायद हम विचार करेंगे कि इस देश में कोई शासक नहीं है, सरकार नहीं है, तो वो विचार गलत होगा। तो जरूर सरकार तो है, तो सरकार तो शायद योग्य नहीं है तो, लेकिन सरकार तो है। तो कलि युग में पूरी स्थिति बहुत खराब है, दुख बहुत है, बहुत उपद्रव होते, मारामारी होते हैं। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। यदि भगवान ऐसे व्यक्ति कोई था तो मानव समाज में इतना कष्ट नहीं होता। तो ऐसे विचार वो भी बुद्धिहीन है, क्योंकि कष्ट जो है, अशांति जो है मानव समाज में, वो मानवों की सृष्टि है, भगवान की नहीं है। भगवान हमको यथार्थ उपदेश देते धर्म पालन करने के लिए, और यदि हम पालन नहीं करेंगे तो उसका फल हमको प्राप्त करना पड़ेगा, और उसका फल हम आजकल देखते हैं। बहुत कुछ चलते आधुनिक प्रगत तथा कथित प्रगत भारत में, जो थोड़ा समय के पहले लोग तो सोच नहीं कर पाए, सिख सोच नहीं कर सकता कि ऐसे हो सकता कि हिंदू लोग तो बीफ गाय का मांस खाएंगे, तो वो संभव नहीं था। लेकिन उसका शुरू हो गया कि ब्राह्मणों शराब पीने वाले होंगे, जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते हैं, वो संभव तो नहीं, बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन आज तो ऐसे नॉर्मल हो गया है। तो समाज की स्थिति बहुत खराब। बहुत खराब है। और ऐसे नास्तिक प्रचार से स्थिति और भी अच्छी नहीं होगी। इस गलत सभ्यता का सुधार करने के लिए एक ही आशा है, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रचार करना। वो बहुत ही कठिन है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव ही है। तो हमें ये सब नास्तिक विचार और प्रचार से प्रभावित नहीं होने चाहिए। हम जो शास्त्र में है, जो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण और शुद्ध और पूर्ण दोष शून्य है, वो सब उपदेश श्री कृष्ण का जो शास्त्र में है, हमें पालन करना पड़ेगा। तो फिर कम से कम हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम चैतन्य महाप्रभु का प्रधान मिल सकेंगे। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के चरण में प्रार्थना की। हे कृष्ण, जो कृष्ण चैतन्य के रूप में अभी उपस्थित है, आप महान महावदन्य अवतार है, अर्थात सबसे उदार अवतार ही है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण के सम्मिलित रूप है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण जी मंदिर के अंदर जाते हैं। इस पर भी कृष्ण जी मंदिर के अंदर जाते हैं। इसको नहीं और भी कृष्ण जी कहीं जगह मंदिर होते हैं तो वहां दर्शन के लिए हम कभी जाते हैं तो वहां देखते हैं कि पूजा जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो दिन भर नौकरी करते हैं, नशा भी करते हैं और सुबह शाम आरती करते हैं और पंचायत भी पहनने पूजा करने का समय वो अभी हो रहा है, वो शुरू हो गया। मैं पहली बार समुद्र नारायण मंदिर पर देखा, जो द्वारका में है, वो पुजारी पंचायत पहनने वाला था समुद्र नारायण मंदिर। तो बोले पुजारी को, वो नाराज हो गया, तो मैं अकेला हूँ यहाँ पर, मैं क्या करूँ। तो कोई कारण नहीं है कि धोती पहनना नहीं, कि मैं अकेला हूँ। तो ऐसा है कि हम बहुत मंदिर में देखते हैं कि पुजारी तो स्थायी नहीं है, तो सुबह शाम को आते हैं और दिन का समय नौकरी करते हैं और नशा भी लेते हैं। तो ऐसे मंदिर जाना है क्या? मैं सामान्यतः जाता हूँ, अगर किसी कृष्ण मंदिर हूँ, कृष्ण मंदिर है, कम से कम प्रणाम करने के लिए और इस अंधकारमय कलि युग में कि कुछ ना कुछ जिसका कुछ ना कुछ संबंध है कृष्ण भक्ति के साथ, उनको अनुप्राणक प्रेरणा देने के लिए। ऐसा है कि बहुत लोग जो पुजारी है वंश के अनुसार, तो आजकल नौकरी करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कैसे संसार चलाएंगे। तो वो एक कारण है कि आजकल के ब्राह्मण जाति तो पतित हो गया, लेकिन ऐसा सब तो ऐसा नहीं है। आजकल कुछ लगभग शुद्ध ब्राह्मणों है, उनका आचरण ऐसे ही सदाचार पालन करते। तो हर एक मंदिर तो एक ही नहीं है, हर एक मंदिर में अलग अलग बात आवरण है। तो आप तो खुद का विचार अनुसार आप निर्णय कीजिए, मंदिर जाना या नहीं जाना। ऐसे ही कुछ मंदिर जो एक बार जाके हम वापस जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो खास उत्तर भारत में कुछ तीर्थ स्थानों में वो सब ठंडा तो इतना लालच है कि हम एक बार जाके तो संकल्प करते गए कि हम दूर से हम इस तीर्थ को मैं प्रणाम करूंगा, हम वापस जाना नहीं चाहते। तो एक्चुअली ये सब शासन करना पड़ेगा। क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों को अनुशासन करना, मतलब किसी ब्राह्मण को दंड नहीं देना, परंतु कि ब्राह्मणों उनका धर्म पालन करेंगे तो वो देखना क्षत्रियों का धर्म का एक कर्तव्य है। एक गोसाई है वृंदावन में, मेरे एक गुरु भाई मुझको बताया कि वो गुरु भाई युव काल में वृंदावन में रहते थे, श्रील प्रभुपाद का कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण करने का समय वो भक्त वृंदावन में रहते थे। और मुझको बताया कि कुछ दिन के पहले वापस गए और एक गोसाई वृंदावन के गोस्वामी से बात की, तो उस समय से मतलब दोनों का युव काल से दोस्ती था और दोनों अभी वृद्ध हो गया है। और वो गोस्वामी मेरे गुरु भाई स्मरहरी प्रभु को बोले कि तो आप देखिए वृंदावन कैसे था उस समय और कैसे है अभी। अभी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत उन्नति हो गए हैं और सभी मंदिर में वो पूजा मान बहुत अच्छा हो गया है। वो गोस्वामी ने कहा कि श्रील प्रभुपाद उनका कृष्ण बलराम मंदिर स्थापन करने से और वहां पर पूजा इतनी बढ़िया करने से तो वो देखने से हम जो व्रजवासी है हम इतना शर्म लगा कि हम अच्छी तरह नहीं करते कि हम भी प्रयास किए अच्छी तरह पूजा करना। तो यदि हमारे इस्कॉन के भक्तों आदर्श होते और सब कुछ आदर्श रूप से सेवा करते, विशेषकर मूर्ति पूजा, तो धीरे धीरे पूरी वैदिकी संस्कृति उन्नत हो जाएगी भारत में। श्रील प्रभुपाद बोले कि विशेषकर हिंदू जाति के बीच में प्रचार करने के लिए उत्तम रूप से मूर्ति पूजा अनिवार्य है। तो इस्कॉन के भक्तों का एक कर्तव्य है तो मूर्ति पूजा करने, परंतु एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए। तो इस प्रकार भगवान की सेवा करना है। तो एक जूना मैला मूर्ति एक अलमेरा में रखने और कभी कभी याद करना, कभी कभी अभिषेक करना, तो वो तो पूजा नहीं है। एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और अगर हम ऐसे करेंगे तो लगते कम से कम शर्म से वो सब पुजारी जो अच्छी तरह पूजा सेवा नहीं करते तो धीरे धीरे वे भी यथार्थ मान से पूजा करेंगे, वही आशा है। और बीच में यदि हम ऐसे ही मंदिर जाएंगे कि नहीं, तो आप तो स्वयं निर्णय कीजिए। तो वो सही है क्या? सही है क्या? नहीं। ऐसी बात सही है क्या? ऐसी बात सही है कि नहीं? सही है ना। हम यहाँ कंपटीशन करें तो ये टाइम सही है। और पुराना वक्त हम देख ले तो काफी अंतर है। न्यू जनरेशन में है सभी, कुछ जो भी गलत हो रहा है देश में और दुनिया में, तो क्यों ऐसा हो रहा है? हम सब तो हम कौन है और काली युग का प्रभाव कितना कितना ज्यादा है? शक्ति है काली युग का सभी दोषों का सुधार करने के लिए, तो केवल आध्यात्मिक शक्ति से संभव है। कली जुगे जुग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना था ना ही प्रवर्तन। कली युग के सब कालमशों का सुधार करने के लिए हरि नाम संकीर्तन एक ही उपाय है। और जो व्यक्ति कृष्ण शक्ति से संचारित होते तो वैसे व्यक्ति अधिकार मिलते कृष्ण संकीर्तन प्रवर्धन और प्रसारण के लिए। हम क्या कर सकते हैं? हम तुच्छ सामान्य जीव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कृष्ण भक्ति प्रचार करने में उनकी दिव्य ग्रंथों का वितरण पर बहुत जोर देते थे कि भगवद गीता यथारूप आदि पुस्तकें पढ़ने से लोग समझ लेंगे कि सही मार्ग क्या है और गलत मार्ग क्या है। और इसलिए हम भगवत दर्शन का वितरण भी करते। उसमें शक्ति है। शुद्ध भक्तों का वचन में ये सब पुस्तक तो श्रील प्रभुपाद की है, वो सब उपदेश में शक्ति है। और इसलिए हम इस प्रकार प्रचार करते हैं जो अभी बोला था, सत्य मार्ग और मिथ्या मार्ग दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में हम बोलते हैं। यदि हम लीला कहानियां बहुत कहेंगे तो शेयर और बहुत ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन आने के बाद वापस जाएंगे और जैसे जीवन बीतते तो वैसे बीतेंगे। तो हम जिससे हमारे जीवन में पूरी क्रांति आ जाएगी, इसलिए हमें पूरा अस्वस्थ होना चाहिए कि इस पूरे दुनिया में सब कुछ जो है तो कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यदि हम प्रयास करेंगे, जब दो पक्ष है तो दोनों में वो विवाद हो रहा है तो दोनों में कुछ समाधान करना, तो ऐसे यदि हम करेंगे तो दुनिया में सब कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन वो संभावना तो ज्यादा नहीं है। और यदि शांति होती है, वृद्धि होती है दुनिया में, तो फिर भी जन्म मृत्यु जो आदि आदि दुख रहेगा। तो वो प्रयास दुनिया को स्वर्ग जैसे बनाना वो फालतू है। इस प्रयास की लोग शुद्ध भक्त होंगे, उस प्रयास से अपने आप अनुसंगिक फल से दुनिया अच्छा हो जाएगी। क्यों अशांति होते लोगों के बीच? क्योंकि दोनों की असंख्य भौतिक इच्छाएं हैं और भौतिक इच्छाएं की पूर्ति का प्रयास में तो लोग पाप करते हैं, लोगों के बीच प्रतिद्वंद्वित्व होते हैं और उससे द्वेष होते हैं और उससे हिंसा होती है। तो यदि लोग कृष्ण भक्त बनेंगे तो जो कृष्ण भक्त है तो दूसरों का शोषण करने तो कभी भी प्रयास नहीं करते। तो सब पॉलिटिशियन बोलते हैं कि हम देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन क्या कह सकते यदि भगवान का उपदेश पालन नहीं करते। पॉलिटिशियन ऐसे वेलफेयर वर्कर समाज कल्याण के लिए, नारी कल्याण, कितना कल्याण हो सकते है? कुछ दिन के बाद वो नारी जो है तो शायद बिली हो जाएगी, फिर बिली आंदोलन, बिली कल्याण आंदोलन चलाना पड़ेगा। पता मिला ज्योतिष से कि मेरी माँ तो मर गई, अभी तो बिली बन गया है, तो अभी हम बिली कल्याण आंदोलन हम चलाएंगे। तो कितने संस्थे, कैंसर रिसर्च, एड्स, दलितों का उद्धार, कांग्रेस, भाजप, AAP, आप सब बोलते हैं हम देश के लिए या हमारे जात के लिए, नारियों के लिए, बिलियों के लिए हम कल्याण कार्य करते हैं। और कुछ दिन के बाद वो सहायक और सहायक दोनों तो मर जाते हैं। निष्फल सब कुछ। एक बार कृष्ण नाम बोलने से क्रॉ हॉस्पिटल बनाने से और बहुत बड़ा कल्याण होते सब विश्ववासियों के लिए। हरे कृष्ण।